oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest wtorek, 3 września, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nie jeżdżą pociągi z Katowic do Sosnowca, związkowcy zablokowali tory. Obniżki stóp procentowych na razie nie będzie, przewiduje w Trójce ekonomista Łukasz Kozłowski. Do Kielc zjechało ponad 700 wystawców z 34 państw. Dziś początek targów obronnych. Zablokowane tory w Katowicach, a tym samym ruch pociągów między tym miastem a Sosnowcem. Ponad 100 związkowców ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności protestuje przeciwko zwolnieniom w PKP Cargo i PKP Cargo Tabor. Zarząd firmy ogłosił, że zwolnienia grupowe dotknęły do 30% zatrudnionych, czyli ponad 4000 pracowników. W oświadczeniu wyjaśniono, że powodem zwolnień jest znaczny spadek przewozów kolejowych i niższe wpływy. Działacze ostatniego pokolenia blokowali rano ulicę Piękną w centrum Warszawy. Policjanci usunęli 7 osób z jezdni, przekazuje Jakub Paceniak ze stołecznej komendy. Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci, którzy przeprowadzili te osoby w bezpieczne miejsce. Te osoby zostały wylegitymowane. Można powiedzieć, że nie wystąpiły jakiekolwiek utrudnienia w ruchu drogowym z uwagi na błyskawiczne pojawienie się na miejscu funkcjonariuszy policji. Działacze ostatniego pokolenia zapowiedzieli podobne blokady w ciągu kolejnych tygodni. Jest to grupa nawołująca do zmian w obronie środowiska naturalnego. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zbiera się na dwudniowym posiedzeniu. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski mówił w Trójce, że nie spodziewa się obniżki stóp. Rada Polityki Pieniężnej przyjęła postawę wyczekiwania, związaną przede wszystkim z obserwowaniem zmieniającej się sytuacji. Natomiast nie dostrzega przesłanek do tego, aby móc obniżyć stopy procentowe. Wręcz przeciwnie, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zaczęły napływać raczej informacje wskazujące na to, że mogą pojawiać się przesłanki do tego, aby ewentualnie podnosić stopy procentowe, choć nie sądzę, że to nastąpi, aniżeli te stopy procentowe zmieniały się w przeciwnym kierunku, a więc w kierunku ich obniżania, ponieważ prognozy inflacji na przyszły rok zaczęły być podnoszone, a nie obniżane. Łukasz Kozłowski przewiduje, że dyskusja o obniżce stóp procentowych będzie możliwa w drugiej połowie przyszłego roku. Rekordowa liczba wystawców na kieleckich targach obronnych. Organizowany po raz 32 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przyciągnął w tym roku ponad 700 wystawców z 34 państw. Nowoczesne technologie militarne będą prezentowane do piątku. Targi zakończy dzień otwarty zaplanowany na sobotę. Tegoroczny Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach przejdzie do historii, zapowiada prezes kieleckich targów Andrzej Mochoń i przypomina, targi od wybuchu wojny na Ukrainie stają się jedną z najważniejszych imprez tego typu na świecie, stąd wystawcy z całego globu. Myślę, że nie jest przypadek, że tutaj ogniskuje się to zainteresowanie. Gdyby te targi były niepotrzebne, to pomimo wojny nie udałoby nam się nic zrobić. A tak w tym roku 769 firm, w tym również z takich krajów dalekich jak Australia, 31 firm. W tym otwarciu targów wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda i wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Stoiska odwiedzi kilkadziesiąt delegacji zagranicznych. Szczególną wystawę przygotowało też polskie wojsko. Armia pokaże, jak zmieniała się dzięki obecności w NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jak dowiedziało się Polskie Radio, na kieleckich targach zostaną podpisane 3 ważne umowy dla wojska. Według portalu Money.pl Prawo i Sprawiedliwość zorganizuje spotkanie dla młodzieży pod szyldem Przystań Polska. Ma to być odpowiedź na kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Posłanka PiSu Joanna Borowiak nie potwierdza tych doniesień, ale w Polskim Radiu stwierdziła, że młodzież potrzebuje alternatywy dla wydarzenia prezydenta Warszawy. Do doniesień medialnych ja się nie odnoszę, ale polska młodzież powinna mieć właściwą alternatywę dla kampusu pogardy i nienawiści. Według Money.pl wydarzenie PiS ma się odbyć w Pułtusku w połowie września. Spada liczba Litwinów podróżujących na Białoruś, informuje litewska Straż Graniczna. Wilno od wielu miesięcy przestrzega, że wyjazdy do tego kraju mogą być niebezpieczne, a białoruskie służby próbują zastraszać obywateli Litwy. Litewska służba graniczna podała, że liczba obywateli Litwy podróżujących na sąsiednią Białoruś spadła w ciągu 2 lat 5-krotnie. W sierpniu do tego kraju wyjeżdżano tam 10 tysięcy razy. Spadek jest tym bardziej znaczący, bo w kwietniu 2022 roku Mińsk w celach propagandowych wprowadził ruch bezwizowy i początkowo liczba wyjazdów znacznie wzrosła. Jednak w międzyczasie litewskie władze zaapelowały do swoich mieszkańców o zachowanie ostrożności. Okazało się, że białoruskie służby próbują na wszelkie sposoby werbować litewskich obywateli. obywateli. Departament Bezpieczeństwa Litwy ostrzega, że są oni przesłuchiwani na przejściach granicznych i zmuszani do współpracy. Mniejsza liczba podróżnych jest też wynikiem zamknięcia przez Wilno międzynarodowych przejść granicznych. Obecnie do tego kraju można wjechać jedynie przez dwa punkty znajdujące się na Wileńszczyźnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek słoneczny, ale chwilami może się chmurzyć. W górach na Pogórzu i na zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Od 21 stopni nad samym morzem do 29 na Podlasiu, 30 w centrum i 32 na północnym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na drugą godzinę dobrego dnia zapraszamy w niezmienionym składzie Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Małgosia Jakubowska i Krzysztof Oniewski przy mikrofonie. Dobrego dnia. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Pięć minut po godzinie 10. Kto chętny na Wild God, 18 studyjny album Nika Cave'a and the Bad Seeds? Płyta dostępna jest w serwisach streamingowych, na CD oraz na standardowym i limitowanym kolorowym winylu. Mam nadzieję, że album wywrze na słuchaczach taki sam wpływ, jaki wywarł na mnie, mówi Cave. Ta płyta wybucha z głośnika, a ja daję się jej porwać. To skomplikowany album, ale jest też głęboki i radośnie zaraźliwy. Nagrywając płytę, nigdy nie mamy jakiegoś wielkiego planu. Albumy odzwierciedlają raczej stan emocjonalny autorów i muzyków, którzy je zagrali. Słuchając nowych piosenek, wydaje się, że jesteśmy szczęśliwi, dodaję. Mail do nas, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zapowiadaliśmy, że tę płytę będziemy rozdawać. Właśnie zaczynamy to robić. Jeszcze raz, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Prosimy o kreatywne sugestie, dlaczego Państwo chcieliby ten album otrzymać. Po raz trzeci, dobrego dnia, @polskieradio.pl. 9,5 minuty po godzinie 10, a zaraz w studiu będzie Lena Urbańska i będzie opowiadała o pięknej Lizbonie, ale teraz oczywiście Nick Cave. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Trzynaście minut po godzinie 10, to trójka i audycja dobrego dnia i zapowiadani goście już się zdążyli właściwie troszeczkę rozgościć. Lena Urbańska i Paweł Pajączkowski, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Paweł nawet bardzo rozgrzany, bo pomylił siedzibę trójki z tą główną siedzibą Polskiego Radia, był przy Malczewskiego. W 10 minut dojechałeś na rowerze? Tak, w 10 minut. Podobno nie pierwszy, ale podobno jeden z lepszych czasów. Jesteś w znakomitej formie, chłopie. Tak, staram się. Będziemy rozmawiali o Lizbonie. Właśnie napisaliście, wydaliście przewodnik po tym mieście. Przedstawiając was, mówiłem, że jesteście takimi ludźmi, takimi podróżnikami, którzy osiadają w pewnym miejscu, zasysają wiedzę o tym mieście, w tym przypadku Lizbonie. Potem dzielicie się tą wiedzą z waszymi czytelnikami. Dlaczego Lizbona? Dlaczego akurat was tam rzucił wiatr przygód? To był nasze drugie miasto, w którym postanowiliśmy osiąść na dłużej. W zeszłym roku mieszkaliśmy w Bangkoku, ponieważ to o nim najpierw napisaliśmy przewodnik. Zresztą taki jest też pomysł naszego nowego podróżowania, żeby, tak jak powiedziałeś, osiadać gdzieś na dłużej, poznawać te miejsca znacznie lepiej niż tylko przez turystyczny weekend odwiedzania najbardziej popularnych atrakcji. Chcemy się zagłębiać w to wszystko, co w tym mieście się dzieje. I po Bangkoku przyszedł czas na zupełną skrajność tego szybkiego miasta, czyli Lizbona, w której po prostu chcieliśmy zwolnić. I to był nasz przede wszystkim plan na to miasto, żeby nauczyć się troszeczkę wolniej żyć, a skoro widzisz, że my jesteśmy cały czas w jakimś nakręconym tempie, to stwierdziliśmy, że to będzie fantastyczne miasto, które może nas tego faktycznie nauczyć. Paweł, czy wyciszyłeś się o Lizbonie? No więc właśnie nie do końca się wyciszyłem, natomiast troszkę zwolniłem i rzeczywiście ten plan się udał. Lizbona uczy stania w kolejce i nie narzekania. Lizbona uczy czekania na montażystę, kablówki w domu, kilka dni nawet. Także zauważyliśmy te różnice północ-południe. Na północy wszystko jest na już natychmiast. Na południu natychmiast jest tylko plaża i czas wolny. W związku z tym myślę, że sporo się nauczyliśmy przez ten prawie rok, a właściwie trochę dłużej, bo nawet podróżowaliśmy wcześniej do Portugalii. Natomiast jakaś duża cząstka nas jest nadal w Bangkoku, w Warszawie, w miastach dużo szybszych. Także ta lekcja trochę odrobiona, natomiast cały czas obserwujemy jeszcze te zmiany, które zachodzą w nas. Realizująca dzisiejszą audycję Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, znająca Lizbonę, realia portugalskie, podpowiedziała mi, że Lizbona się bardzo skomercjalizowała, że jest tak, że ludzie, którzy mieli mieszkania w Lizbonie, wynajmują jej i wyprowadzają się poza Lizbonę. Czy wyście doświadczyli takiego skomercjalizowania tego miasta? Na przestrzeni ostatnich lat, jak faktycznie odwiedzamy Portugalię, widzimy, że zaczęła być bardzo popularną destynacją. Drogim miastem? Wiesz co, nawet nie drogim, powiedziałabym dzisiaj nawet porównywalnym do Warszawy. W momencie, w którym Polska stała się droższym państwem, to zaczyna się to wszystko wyrównywać. Ale faktycznie ten kraj na końcu świata, prawie zapomniany, stał się dzisiaj bardzo popularny. W związku z czym ta turystyka jest mocno rozkręcona, ale to, co my robimy przez właśnie nasze przewodniki, to staramy się rozłożyć ten ruch na inne dzielnice. Pokazać, że właśnie nie do końca te największe atrakcje są największą wartością, tylko poczucie tego, jakim tempem żyje miasto, jak ludzie spędzają czas od rana, co jedzą na śniadanie. Tego typu obserwacje są dla nas dzisiaj ciekawą podróżą i tą formą, którą my polecamy innym, żeby tak zapoznawać się z miastami. Paweł, wybraliście 45 miejsc? Wybraliśmy 45 miejsc spośród pewnie 300 odwiedzonych. Naprawdę zrobiliśmy dosyć duży research. To jest najtrudniejsze tak naprawdę, ten wybór i zawężenie tej listy. Chciałoby się powiedzieć dużo więcej, natomiast naszym zadaniem jest kuratorowanie tego i wydaje nam się, że ten nasz przewodnik jest o tyle alternatywny, że są tam miejsca nie te topowe, to znaczy one są topowe według nas, ale niekoniecznie są na tych listach top i tego szukamy, czyli szukamy. Słuchajcie, wchodzimy w te topowe miejsca, bo nie będziemy wcale mieli tak dużo czasu. Dobrze. W te wasze topowe miejsca zaczynamy. Ale zanim w nie wejdziemy, to jeszcze zagramy muzykę, dobrze? Zagramy dobrą piosenkę i po piosence wchodzimy w te topowe, według was, miejsca w Lizbonie. Super. Pushka, that pushka, that pushka. 21 minut po godzinie 10. Lena Urbańska i Paweł Pajączkowski, autorzy przewodnika po Lizbonie, gośćmi naszej audycji. Naradzali się tutaj, muszę Państwu powiedzieć, w trakcie piosenki, bo nie mają dużo czasu, a muszą powiedzieć o kilku takich własnych, wybranych miejscach ulubionych w Lizbonie. Zaczynamy. Lenko, od Ciebie. Ja zacznę od bardzo istotnego dla Lizbony punktu, czyli punktu widokowego. Lizbona jest leży na 7 wzgórzach, w związku z czym można ją zwiedzać chociażby przez spacerowanie od jednego do drugiego punktu. Moim ukochanym jest Miradouro Monte Agudo. Miradouro właśnie znaczy po portugalsku punkt widokowy. Monte Agudo to jest właśnie nazwa tego naszego ulubionego, ze względu na to, że leży blisko naszego domu. Jest przez nas najczęściej odwiedzany na kawę, wieczorem na wino, na wszystkie możliwe funkcje tak naprawdę jest w stanie pełnić i na spacer z psem. No i przede wszystkim ma przepiękny widok. Paweł? Więc ja zacznę od poranka, czyli od naszej kawiarenki takiej osiedlowej. Jest ich kilka, natomiast na rogu jest kawiarenka, która nazywa się Tebas. I właściwie mówię o tym dlatego, że ta kawiarenka nie ma najpyszniejszego jedzenia i najpyszniejszej kawy, ale jest takim punktem, gdzie wszyscy są i wszyscy chodzą i wszystkie pokolenia i wszystkie narodowości. Jest takim klasycznym miejscem, gdzie rano po prostu łapiemy pastel de nata czy bolo de arroz i pijemy taką kawę lokalną, mocną. No, nazwij ją paskudną. Paskudną, no. Taką, ale lubimy to, ponieważ tam się dzieje i tam czujemy, że to jest miejsce i to o tym są też trochę nasze te przewodniki. Napiłbym się tej paskudnej kawy. To jest miejsce, gdzie trzeba odbić kartę, kupić papierosy albo po prostu wypić kawę. Dokładnie. Te paskudną. Lena, proszę teraz. Dalej z miejsc, które polecam jako pamiątkę, ponieważ można przywieźć sobie z tego miejsca płytkę, która jest również bardzo charakterystycznym elementem dla Portugalii, czyli azulejos. Są to płytki z lat 60., które były zbierane przez ówczesnego właściciela, który magazynował je i skupywał ze wszystkich dawnych fabryk i stworzył tak ogromną kolekcję, że do dzisiaj trzecie pokolenie tak naprawdę powoli może cały czas obracać tymi płytkami, które on przez całe życie zbierał i są naprawdę przepiękne. Także nazywa się to miejsce Cortigo and Netos i polecam stamtąd wrócić z płytką. Fajnie mówią, prawda? Paweł, miejsce numer 4. Jest to strasznie trudno, jest tak wybierać, ale wydaje mi się tak, wydaje mi się, że jest taki rozdział atrakcje, ekstrasy i tam jest wycieczka po rzece tak, łódką, żaglówką. Poznaliśmy takie osoby, które robią takie rejsy. Jest to niesamowita perspektywa spojrzenia na starą Lizbonę, popłynięcie na drugą stronę, zatrzymania się w restauracji portowej, nieturystycznej, spędzenia pół dnia albo całego dnia na pięknej rzece z pięknymi widokami. A kto wie, może ktoś miałby ochotę nawet wypłynąć kawałek na ocean, bo jest bardzo blisko. Do tego skoki z łódki na bombę, na główkę i ma się wakacje, zwiedzanie, pocztówki, absolutnie wymarzony dzień na rzece tak. z widokiem na Lizbonę. Polecam skoki na bombę. W związku z tym, że moją rodzimą redakcją jest redakcja sportowa, chciałem zapytać was, czy wyście byli na meczu Sportingu, czy Benfiki, czy na żadnej jeszcze. Jeszcze nie byliśmy. To natychmiast. No pójdziemy, na pewno byśmy bardzo chcieli, to się tak wydaje, że mamy tak bardzo dużo czasu, kilka miesięcy pisania książki, ale naprawdę tych miejsc było bardzo dużo i jakoś na mecz nie starczyło, ale nadrobimy. Ale tak. Czuć, że miasto żyje tą piłką nożną, absolutnie to jest religia w Portugalii. Ja nawet znam pewną anegdotę, gdzie żona naszego kolegi Portugalczyka opowiadała mi, jak on przejeżdża zawsze obok stadionu, mm-hmm. mówi katedral, i ja mówię, jak katedral? Ale obok którego, mówi, że to jest, no... Nie wiesz, Benfica czy Sporting? Sporting. On chyba Sporting, tak. I wtedy zachwyca się katedral, a ja mówię, ale że co? No dla nich przecież to jest jak katedra. No, i w tym roku, jak Sporting wygrał, to naprawdę się działo, także my poszliśmy spać i słyszeliśmy całą noc zabawę na mieście i to naprawdę taką poważną. Pójdźcie, obiecajcie mi, że pójdziecie na mecz i Sportingu i Benfiki, wrócicie, opowiecie, gdzie było ciekawiej. Gdzie mamy o tobie myśleć? Chyba na Sportingu. Na Sportingu. Lena Urbańska, Paweł Pajączkowski byli gośćmi audycji Dobrego Dnia, ale na zakończenie musicie powiedzieć, gdzie szukać tych informacji o Lizbonie. Prowadzimy razem profil na Instagramie Razem Taniej i tam opowiadamy o naszych podróżach i o przewodnikach Lisbon Stories czy Bangkok Stories również. Wracajcie do Trójki, bardzo wam dziękuję. Super, dziękujemy. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki nie zaradzą, kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała. Słucham? Do Anglii, do pracy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Michael Kiwanuka wprowadził nas płynnie w świat filmu. Fajny film. Michał Toczek należy do tych nielicznych młodych reżyserów, którym nie można zarzucić, że uciekają w swojej twórczości od aktualnych tematów czy odniesień do ważnych postaci w naszej najnowszej historii. Robi to jednak na własnych warunkach, czym potrafi zaskoczyć widzów i festiwalowych jurorów. Rozmawiał z nim Ryszard Jaźwiński. Myślę, że sporo takiego pozytywnego zamieszania spowodowałeś swoim krótkim filmem Być Kimś, bo przede wszystkim ten film zebrał naprawdę sporo nagród na festiwalach. Tak, on szczególnie w Polsce jakoś się podobał, no bo zahacza o temat Lecha Wałęsy, Solidarności, więc tutaj jakoś to rezonowało, a jest też komedią, więc jakoś tak pozytywnie został odebrany. No właśnie zahacza o wspomniane tematy, ale w zupełnie innej formie i w zupełnie innej konwencji, bo absolutnie niepolitycznej, przynajmniej nie wprost. Tak, to bardzo ciekawe, bo kiedy robiliśmy ten film, to mieliśmy dwie obawy. Jedną obawę, że w sumie ludzie, którzy lubią Wałęsę, nie będą nas sprzyjać, bo pomyślą, że ten film może być obrazoburczy, a znów ludzie z drugiej strony barykady pomyślą, że to jest film, który jest peanem na temat Wałęsy, a my chcieliśmy jako młode pokolenie dać swoją polemiczną perspektywę, ale ani nie specjalnie burzącą pomnik, ani nie budującą, tylko po prostu przedstawić młodszą perspektywę, bardziej luźną. Tym bardziej, więc po takim festiwalowym sukcesie twojego krótkiego filmu, ciekaw jest jestem, czy szykujesz się do pełnometrażowego debiutu fabularnego, czy może na razie jeszcze też jakieś krótkie rzeczy? Ja też nie zamykam się jeszcze na krótkie, bo krótka to też nie jest gorsza, więc szczerze mówiąc chcemy z kolegą zrobić jeszcze jeden krótki film, który też zahacza o naszych narodowych bohaterów, więcej nie będę zdradzał, można się domyśleć. Nie wiem, bo użyłeś liczby mnogiej. Tak, no jeden Wałęsa, a drugi oczywiście największy Polak to nasz papież, więc mamy w planach może zrobienie krótkiego filmu jeszcze zahaczającego o ten temat, ale oczywiście chciałbym zadebiutować z pełnym metrażem. Jeszcze nie chcę zdradzać, ale faktycznie no, mam nadzieję, że to się wydarzy. Nie jest to takie zupełnie proste, nawet jeżeli ten krótki film miał jakieś sukcesy. No i oczywiście to jest czas, aczkolwiek myślę, że teraz jest masa tematów do opowiedzenia dla mnie, czy dla ludzi z mojego pokolenia, żebyśmy my też zabrali jakiś głos właśnie może w stylu tego Wałęsy, czyli jakieś mity podważać, kontestować, ale w sposób nieagresywny, tylko twórczy. Właśnie często zarzuca się w ostatnich latach polskim twórcom, przyznając, że generalnie robią dobre filmy i polskie kino ma się nieźle, ale że brakuje współczesnych tematów, właśnie takich filmowych odniesień do naszej rzeczywistości, do tego, co się dzieje. Rozumiem, że ty jesteś młodym reżyserem, który od tego nie ucieka. Zgadzam się gdzieś poniekąd z tym zarzutem, natomiast już czy widzimy, czy w literaturze, czy już początki w kinie, że jednak zmienia się ta perspektywa. Przecież mieliśmy świetny film Kos, mamy te wszystkie książki typu Chłopki, które narzucają jakąś nową perspektywę, czy naszą historię, czy naszą tożsamość, więc to jest na pewno coś, co bardzo mnie interesuje. Można to wpisać w jakiś nurt demitologizacji tej romantycznej, ale myślę, że takich filmów będzie powstawało więcej i sam gdzieś takie chciałbym robić. Jesteś absolwentem szkoły filmowej w Łodzi. Czy w związku z tym masz jakichś swoich mistrzów, mam na myśli tutaj polskich twórców, bo tak się składa, że reprezentanci różnych szkół filmowych pewnie odnoszą się tutaj właśnie do innych reżyserów. Być może jest to naturalne, jak to jest u ciebie? Ja faktycznie, jeżeli chodzi o tych mistrzów z mojej szkoły, to może nie będę tutaj oryginalny, ale faktycznie bardzo cenię Krzysztofa Kieślowskiego, szczególnie te jego polskie filmy, którego natomiast mistrzem, on sam to podkreślał, jest Ken Loach. Był Ken Loach, który, tak się składa, jest też moim mistrzem, więc faktycznie ten rodzaj kina, czy myślenia o kinie jest mi bardzo bliski i faktycznie Krzysztof Kieślowski czy Ken Loach, no to jacyś niedoścignieni mistrzowie, ale duże pole do inspiracji. Jeśli Ken Loach, a także Krzysztof Kieślowski, no to zdecydowanie kino społeczne, kino podejmujące ważne tematy dotyczące różnych środowisk, to cię interesuje na przyszłość? Tak poniekąd, natomiast jeszcze dodając tą naszą inną perspektywę, dodając po prostu siebie, natomiast to, co bardzo cenię u czy Kena Loacha, czy Kieślowskiego, to jest jednak ten rys dokumentalny, który szczególnie u Kieślowskiego był widoczny. Jak oglądam ich filmy, to mam wrażenie, że oglądam prawdziwych ludzi na ekranie, a co nie zdarza mi się często, nawet oglądając takie kino obyczajowe czy społeczne, więc pewne kwestie warsztatowe, czy myślenie o bohaterze, o strukturze, czy o inscenizacji bardzo mi się podoba u Loacha, czy u Kieślowskiego. Po filmie Być kimś możemy się w pierwszej kolejności spodziewać tego krótkiego, wspomnianego filmu na razie, czy właśnie już tej pełnometrażowej fabuły? Zobaczymy, natomiast są plany, żeby ten film Być kimś gdzieś też rozwijać do pełnego metrażu, więc niewykluczone, że takie coś też powstanie. Z Michałem Toczkiem rozmawiał Ryszard Eriko Jaźwiński, a cykl Fajny Film wróci na nasze anteny już jutro. Better days away. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Slip.